Mondjuk szolgálati közlemény, így van. Hamarosan mixtip játék lesz. Így van. A Radio Café 98-60. Amiben úgy lehet részt venni, hogy ahogy összeér az ujjam ezzel a mappával, na jó, igen. Tehát a mixtip játékra SMS-ben lehet jelentkezni, a 0620-9986-986-os SMS számon. Most. És el kell küldeni azt a jeligét, hogy mixtip. Igen. Ez gyakorlatilag most összeérintem. Mostantól. Igen. A két leggyorsabb játékos pedig tippelni fog. És akkor beadjuk őket a vonalba, és aki az adásban tippel, vonalba, az már nyert is. Igen. És igen. Egy nagyon egyszerű kérdést fogunk feltenni. Nem mondjuk meg, hogy nem mit. Mondjuk meg. Ez a mixtip játék. Küldjetek SMS-t 0629986986, ha szeretnétek játszani mixtip jeligével. Apropó tipp. Mi lesz ma? Kérdeztünk már. Igen, állandó szakértőnket, Somorai Lászlót kérdeztük. Mit mondod? Ő a horvát angolon a horvátokra tippelt, a Svájc Franciaországon pedig a svájciakra. Igen, de mennyire? Azt mondta, hogy a horvát nem, eredményt nem mondod, de hogy a horvát angoloknál meg is játszotta a horvátokat, a Svájc Franciaország azért nem játszott, annyira egyértelmű Svájc nyer, hogy nem. Én most ma úgy érzem, hogy mind a két meccsen a nagyobb csapat fog nyerni. Tehát az angolok és a franciák fognak tovább jutni ebből a csoportból. Én nem hiszem, szerintem a horvátok azok meg fogják csípni az angolokat. És nagy gyász lesz Albionban, hallod Nesta? És nekem volt végül igazam egyébként, mert nem játszhat Frey. Nem játszhat Frey? Nem, ő is csulázott. Igen? Igen. Hát ezek ez a svájciek. Ez a köpetek EB-je. Igen, még nehéz beleszeretni a svájci csapatba. A svájciakon kívül nehezen tudnám elképzelni, drukkolják neki. Igen, tehát ott, ahol a ferdelábú tehenek laknak, ott tudod, mert ugye hegyen állnak. Igen, és igen. Az egyik, na mindegy. Szóval szerintem csak svájciak drukkolnak svájciaknak, amíg például más európai csapatoknak mások is drukkolnak. Sőt, lehet, hogy sok svájci nem is Svájcnak drukkol, mert egyszerűen nem tud azonosulni. Bár mondjuk azt is nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk így a franciák közül nagyon sokan drukkolnának mondjuk Bulgáriának így általában. Igen, de hát még nagyon sokan drukkolnak Franciaországnak, hogy nem franciák. Például a bulgárok is. Ez a furcsa, nem? Igen, ez ezért nagyon, kell ez nagy nagyon válogatott. Szép. Igen. Ha nagy lenne a magyar válogatott, hány angol drukkolna nekünk? Sok egyébként, de hát ez kellene az eredmények. Lásd például a csehek, ugye? Tehát, igen, a cseheknek is sokan drukkolnak a világban szerintem, mert szimpatikus, küzdő csapat. Pontosan. És ráadásul még esetleg, hogyha egy kicsit egy stylist, vagy egy stílus tanácsadó kezébe venni a magyar válogatottat, úgy mezileg, mint öltözködésileg. Krisztiának milyen jó sérót lehetne csinálni. Pontosan. Akkor lehet, hogy még itt szerethetőbbek, jobb képűek lennénk is, egy ilyen közép-kelet-európai olasz válogatottként. Mindenki bevezetném ezt a hajkötőt kötelező jelleggel. Ezt a hosszú hajjal. Amit ki lehet tépni, ha ideges az ember. Igen, és én azt mondanám, hogy a sztárjátékosoknak azt mondanám, hogy ez a csulázás is legyen benne, mert az egy külön publicitás. Tehát ugyanúgy, mint Zsoltnál az, hogy szerintem az egy Guinness, nem? Tehát, igen. Hogy valaki pontszerző előzés nélkül, az... Azért ezt kell tudni, igen. Biztonságosan autózni. Igen. Igen, Zsolt kifékezte, ezt mondhatjuk, kifékezte ezt de a pontot. De lesz ma még foci, hiszen lesz egy összeállítás a labdáról, hogy mi ott a bőr a bőrlabda. Bizony. És ott természetesen jövünk a nőknek szóló foci szabályokkal is. Továbbá bizonyára tudjátok azt, hogy lesz még esti mese is. Valamint mozi műsorok. TV műsorok. Lesz még valami érdekes? Programajánló, élőben lesz Konrád, az marha érdekes. Jó, hát akkor ezek. Igen, és elmaradt műsorainkról is fogunk információkat adni. De a legfontosabb az, hogy mixtip 0629986986. Már meg is vannak a jelentkezők, akkor mutatja Cseti. Most akkor én fogom a mappámat, és akkor én most mondom, most hozzáérintem, hogy mostanáig lehetett, köszönjük szépen. És nem sokára akkor a hírek után jövünk a játékkal. Gyerekek, 7 óráig egy kis reklám, egy kis programajánlás előtte, és egy vagy két jó zene. Elsőként az öregek nagy kedvence, a rock'n'roll, aki játszik, pedig nem más. A Led Zeppelin. Azaz Robert Plant és a hosszú hajjak bandája. Lehet át fejhangon visítozni. Rádió Café 98. reklám van, minden van. Feszül a hasadon a pizsama vagy babydoll. Lesett, hogy mi a pizsama, ki a népidoll. És talán orosz már, hogy ez egy ilyen műország. Mert a tesztárodat nem tűri egy műsorsáv sem. A tűnsorok egy rakásom, de rakás garázs. De ég ne parázni, lesz egy elég garázz elég is. Ahogy összejön egy vacsin a szapkása, meg a bércin lepacsiszat. Most lazán a szapkása, meg a mainstream, a hétköznap miért ki. Nem csak a hétvégig színesek, ha ötször nézed hetente a TV-szigetet. TV-sziget minden hétköznap este 9:30 után az M2-n. A TV-sziget kommunikációs partnere a T-Mobil. Jobb veled a világ. Aló, kis lakás? Igen. Akkor cserélje nagyobbra. Nagyobbra? Hát ez nagyon jó. Hogy jó? Maga aztán egy nagy tréfa mester. Tévedés, én telefonbegyhár vagyok. Begyhár? No csak képzelje, az egyik dédőkapám pedig csendőr volt, pont akkor, amikor Rózsa Sándor... Ember, tudja maga, hogy hány óra van? Na, hajnali 4. Jut eszembe, van egy viccem. A nyuszika hajnalban. Hát, de van. Csengető kedvezmény a Matávtól. Percenként 1 forintot írunk le telefonszámlájából minden Matáv vonalról fogadott hívásnál. Váltson most csevegő vagy sokat mondó díjcsomagra, és élvezze, hogy minden fogadott hívás önnek csenget. Csengető kedvezmény a Matávtól. Részletes szerződéses feltételekért hívja az 1212-t. Hello, a Rózsaszín Párdusz vagyok. A leglazább nagymacska, leglazább válogatás albuma, a leglazább partikra. A lemezjátszók mögött Henry Mancini, Saint Germain, a Fischer Spooner, Fatboy Slim, Coop, Pitty Cato 5, Dimitri from Paris és még sokan mások. Pink Panthers Penthouse Party. Keresd az eredeti lemezt a boltokban. Támogatja a Radio Café 98.6. A Sharp TM100-as mobil csúcs minőségű színes kijelzővel, 2 éves garanciával, kizárólag a T-Mobiltól. Relax ezres díjcsomaggal 79.900 forint helyett csak 39.900 forintért, akár részletre is. További feltételek az üzletekben. T-Mobil. Jobb veled a világ. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Hey, hey, mani, tu kalena. Élet, élet, élet, élet és élet. Soma mama Gésával és Cyborg Templárral keddenként este 8-tól 10-ig. Élet. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Nem alvilági leszámolás volt a szombati kettős gyilkosság. Sikeresen landolt az első magánűrhajó. Meleg napos idő lesz. 19 óra van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Zsiga Beát halljátok. Nem alvilági leszámolás volt a szombati kettős gyilkosság, erősítette meg a rendőrség. Keszthelyi József alezredes ugyanakkor elmondta, egyelőre nem akarják elárulni, miért kellett meghalnia a két kínainak. Annyi kiderült, hogy az egyik férfi feltehetően véletlenül vált áldozattá, ugyanis társa halála után egy karddal a tettes után futott, és ekkor érték a lövések. A gyanúsított egy 29 éves kínai, aki 10 éve él Magyarországon és kisebb üzletekkel foglalkozott. A rendőrségi sajtótájékoztatón megjegyezték, hogy a nyomozáshoz sok segítséget kaptak a kínai kolóniától. Alkotmánybírósághoz fordul több gyógyszergyártói egyesület, miután a köztársasági elnök aláírta a gyógyszerárak befagyasztását lehetővé tevő ártörvényt. A parlament által egy hete elfogadott módosítás értelmében a kormány a gyógyszerpiac átmeneti zavarainak elhárítása, vagy az egyensúly fenntartása érdekében legfeljebb 9 hónapra befagyaszthatja a gyógyszerárakat. Az ügyészség cáfolta Tóth Károly MSZP-s képviselő azon állítását, hogy bármelyik pártot tájékoztatták a brókerügy kihallgatásainak eredményéről. A képviselő Ripási Róbert fideszes vonatja sajtótájékoztatójára reagálva elmondta, úgy látja, hogy az ügyészség tájékoztatja Ripási Róbertet és Demeter Ervint a brókerügy állásáról. Ripási szerint az MSZP közvetlen közelébe ért az ügy Kerék Csabának a briton magyarországi képviselőjének letartóztatásával. Akadálytalanul zajlott eddig a fővárosban a metró felújítás új szakaszának első munkanapja. A lezárt metró helyett közlekedő utasokkal csak félig megtelt buszokkal nagyjából 10 perccel hosszabb a menetidő. bűncselekménynek egyedi azonosítójá meghamisításának számít, ha autójuk rendszámtáblájára, a nemzeti jelkép helyére uniós matricát ragasztanak a gépjármű tulajdonosok. Ha a rendőrség ilyet tapasztal, akkor a helyszínen elveszik a sofőr forgalmi engedélyét. Sikeresen teljesítette feladatát és visszatért a földre a világ első magán űrrepülőgépe. A repülő 100 kilométerrel felett rövid időre elhagyta a föld légkörét és az űrbe lépett. A dél-afrikai pilóta landolását a több ezres tömeg üdvrivalgással fogadta Kaliforniában. A sikeres kísérlettől a repülés végrehajtója és a tervezők azt remélik, hogy elnyernek egy 10 millió dolláros díjat, melyet a magán űrrepülések fejlesztésére és az űrturizmus előkészítésére akarnak fordítani. Támadó futballt ígér ma estére az angol szövetségi kapitány. A portugáliai labdarúgó Európa-bajnokságon a továbbjutásért küzdő angol válogatott szövetségi kapitánya állítja, nem döntetlenre játszik majd csapata a svájciak ellen. Kimegyünk, megpróbáljuk a saját játékunkat játszani, és igyekszünk megnyerni a meccset, jelentette ki Eriksson. Francesco Totti köpködős incidense után 15 napra felfüggesztették Alexander Frey játékjogát is. A svájci futballista az Anglia elleni Európa-bajnoki mérkőzésen leköpte egyik ellenfelét, Steven Gerrardt. Frey-t az UEFA bizonyíték hiányában tegnap felmentette, de most a videófelvételek tanulmányozása után mégis eltiltották. Időjárás. A fővárosban és környékén délután tovább csökken a felhőzet, és egyre több helyen süt majd ki a nap. Élénk északnyugati szél mellett legfeljebb 24 fok várható, késő este pedig 18 fok valószínű. Közlekedési hírek a Rádió Café 98.6-on. A Fővinfantól tudjuk, hogy a Ferenc körúton az Üllői út előtt zsúfoltak a sávok. A Múzeum körúton a Rákóczi út irányába torlódásra számítsatok. A Bajcsi-Zsilinszky úton és a belső területek felé, a Ferenciek tere, Kossuth-Lajos utca útvonalon pedig a Kiskorút irányában szintén hatalmas a torlódás. Vezessetek óvatosan, ezek voltak a hírek, friss információkat fél óra múlva hallhattok, sziasztok! Sziasztok! Üdvözlöm a Rádió Café nézőjét, én Somol Tamás vagyok, és ez itt a Rádió Café 98.6. mindig. Az igazi dolog. Csinál csak. Talán a legjobb sör a világon. A frissítő. Szeretem, mert megérdemlem. Megnyugtatóan drága. Unod a sok közszolgálatiságot. A tévében a filmek alatt csak a reklámblokkokra vársz. Kevésnek találod az egy órára jutó reklámidőt. Reklámvilág. 60 perces reklámblokk a Próbakő kommunikáció szerkesztésében a Rádiókafé 98.6-on szerdán délutánonként 3-tól 4-ig. A mikrofonnál Gosztonyi Csaba és Ernagy András. Mix. Mix. Tippjátékunk következik a Szerencsejáték RT támogatásával. A vonalban tehát a két játékos a Café Olé Mixtip játékában. Szabolcs, szervusz. Ja. És Kálmán, szervusz. Szervusz. Gyerekek, nagyon-nagyon egyszerű lesz a kérdés. Egy tippet várunk mind a kettőtöktől. 5-től fogunk visszaszámolni, és akkor be kell mondani a tippet. A végén. Név és tipp. Igen. A kérdés a következő. Felkészültetek? Igen, teljesen. Igen, jaj. Hány... Szabolcs, én veled vagyok. Hány millió euró volt minden idők legdrágább játékos átigazolása a labdarúgásban? Hány millió euró volt minden idők legdrágább játékos transfere foci kezdjük témakörben? Kezdjük Szabolcs? Igen. Tehát Szabolcs? Háromra kell mondani? Nem. Vagy nem. Másik után? De nem egyszerre mondják? Hát annak mi értelme van? Akkor nem értjük, lehet, és akkor mondom érdekesebb. Mondom másodiknak, mert én mentem be hamarabb. Te ki én vagy? Voltam az első játékos, én a Szabolcs. Jó, vagyok. Akkor jó. Uh-huh. Akkor elsőbséget élvezek a másikkal szemben, mert én gyorsabb voltam. Hogy gondolod ezt, Kálmán? Kálmán, rendben van így? Mondjuk szerintem egyszerre, mert ugye... Jó, mondjátok egyszerre, legtöbb nem fogjuk érteni. Nem eszetek még össze majd a végén. Akkor 3-ig számolunk, jó? És honnan tudjátok, hogy ki mondta? Majd azt mondd a neved és a tippet. Jó? 1, 2, 3. Szabolcs és 98. Kálmán és Kálmán 14. Stimmel? Igen. Rögzítettük akkor a fogadásokat. Gyors igen. Felszámolás. A helyes válasz 75,1 millió euró. Tehát Szabolcs nyert. Nagyon okos voltam. Szabolcs, gratulálunk. Kálmán, nagyon szépen köszönjük, hogy játszottál. Kálmán, Zinedine Zidane kelt el ennyiért. És a Real Madrid vette meg. Bizony, 2001-ben. Figyeld akkor, és lesz még mixit játék, tehát fogsz még tudni nyerni. Köszönjük szépen. Szia, Kálmán. Szabolcs, te nyertél egy szerencsekártyát. Gratulálunk. Hú, és mi ez a szerencsekártya? Szerencsekártya egy feltöltött kártya, amivel egy csomó szerencsejátékon vehetsz részt. Van rajta pénz, és akkor tudsz lottozni, totozni, tippixelni. Skandizni, lotúrozni, mindent. Ezt nem mondhatjuk meg. Rajta van az 5-ös lottó jövő heti nyereménye, nem. Nem kevés, apukám, nem kevés. Ne tedd le a telefon. Ezt nem tudtuk intézni. Ezt nem tudtuk elintézni. Ahhoz kevés, hogy fölmarkold, viszont ahhoz sok, hogy játsszál. Nyerhetsz vele annyit. Jó? Jó, ne tedd le a telefon. Bocs, ezzel a szerencse kártyával gyakorlatilag milliárdok lehetőséget adtuk a kezedbe, nem? Így van, neked csak élni kell vele. Hát egy 10-15%-ot. Én 20-at akartam mondani, de 15 jó lesz. Na jó, csak azért, mert délután van akciózunk. Ez igaz, jó. Ne tedd le a telefont, Cseti fölveszi az adataidat, és... Szia. Hát, ilyen ezzel is meg vagyunk, gyerekek. Nem sokára jövünk vissza a foci ebéd perceivel, majd az esti mesével, majd még számtalan sok-sok dologgal, de hát... Addig is itt van viszont Kelis versus Dizzy Ball. És a Welkshake, ezt biztos tudjátok ti is énekelni. Tessék, hajrá! És... My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but A hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Jetmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. Szia, szia, hello, sziasztok! Ez itt a Café Olé. Ma és most... Természetesen a foci szabályokról lesz szó megint, de előtte hallgassunk meg egy nagyon informatív kis összeállítást a foci labdáról. Gyere, Szandra! Mi jut eszedbe arról a szóról, hogy foci labda? Maga a foci. Soccer. Pass. A foci. Aranycsapat. Nem tudom. A göbbi. Meccsek. Az első foci labdát 1855-ben készítette Charles Goodyear. Ez a vulkanizált gumicsíkokból álló valami leginkább egy mai kosárlabdához hasonlított, olyannyira, hogy az első kosármeccset focilabdával játszották. Kosárlabda. A sportszer. Foci. Én nem veszem magyarul. Futball. Játékosok. Focipálya. Az 1960-as évektől elkezdték mesterséges, azaz szintetikus anyagokból gyártani a labdákat. Erre többek között azért volt szükség, mert a nedves időben a bőrlabda annyira megszívta magát, hogy akit fejbe rúgtak vele, az garantáltan 8 napon túlgyógyult. A Nike-nál a futballlabdák szintetikus anyagokból készülnek, ez különböző anyagokat jelent, ugyanis egy labdához általában 4-5 réteget, van ahol 6 réteget is felhasználnak, kézzel készülnek. Tehát minden egyes labdát kézzel varnak össze, ami egy nagyon munkaigényes folyamat, és pontosan ettől egy értéket is képviselhet egy labda. Gömbölyűségre törekszik minden gyártó, tehát ennek megfelelően 6 vagy 5 szögletű paneleket, vagy esetleg dupla 6 szögletű paneleket használ, ez már gyártás technológiai kérdés, hiszen az összes labdagyártónak ez a célja, hogy még jobban irányítható és még gömbölyűbb legyen a labda, amely tart a formáját hosszú távon is. Nagy Ágnes, a Nike marketing menedzsere után ismét néhány érdekesség. A mérnökök a focilabda fejlesztése során a minél tökéletesebb gömb elérésére törekszenek. Kirakós játékszerűen 5 és 6 szögeket rakosgatnak egymás mellé. Ma úgy tűnik, hogy a legjobb megoldást 20 darab 6 szögből és 12 darab 5 szögből lehet kihozni. Real Madrid. Radi. Az Újpest csapata. Black. White. Gömbölyű. UEFA. Sör. De hogy miben lesz különleges az idei Európa-bajnokság labdája, arról hallgassátok Császári Attilát, az Adidas Hungary marketing igazgatóját. A világon először ez a labda készül úgy, hogy a külsőn nincs egyetlen egy öltés varrás sem. Ennek a labdának csak a belső váza az, amelyet varnak, különleges hőtechnikai eljárással a külső héj varrás nélkül kerül összerakásra. És hát olyan anyagból készül, amely a legkényesebb igényeknek is megfelel. Miért az a neve ennek a labdának, hogy Roteiro? Az ihletője Vasco de Gama hajónaplója, amely ugyanezt a nevet viselte. Így hát azt gondolom, a hazai környezetben jól fog szerepelni. Sör. Milán. Magyar válogatott. Hát kézilabda. Labdázás. Öt különböző méretben gyártják a focilabdákat. A méretek a különböző korosztályokhoz igazodnak. A hivatalos labdák, az ötös méret, 68-70 cm-nyi anyagból készülnek, a súlyuk pedig 410 és 450 g között kell, hogy legyen a meccs kezdetén. Sport. Háló. Ronaldo. Lothar Matthäus. Gálvölgyi. Stoplis. Jerry Beckham. Ha a focilabdát nem ragasztással, hanem varrással készítik, akkor jön a lyukaszokni effektus. Ez azt jelenti, hogy kifordítva varják meg a labdát azért, hogy a cérna minél kevésbé legyen látható. Az utolsó fázis a labda visszafordítása. Azt, hogy ezt hogyan csinálják, mindenkinek a fantáziájára bízom, mert én sem tudom. Gergő. Láb. Bőr és kerek. Egy játékos neve? Puskás. Na hát aztán. Most már aztán mindent tudunk. Tényleg, nagyot-nagyot de... okosodtunk. A mai adásban, a mai nőknek szóló kis rovatunkban, amit lehet gyakorolgatni, hogy mit tanultatok meg 20 óra 30 perces kezdettel, vagy az M1-en, vagy az M2-n, vagy akárhol, ahol adják a horvát angolt, vagy a svejci, meg azok a többiek. Franciákat. Nos, a falt. A mai témánk tehát a falt, és tényleg direkt a nők kedvéért elmagyarázzuk a falt. Miben létezik? Honnan ered a falt szó? Igen, a falt az a fault. Fall. Fault. Fault, angol szász eredetű szó, és tulajdonképpen hiba. A hiba vétés. Ugye mi az alapszabály a labdarúgásban? Tomikám, egy szólással készültél. Rögtön készültünk egy szólással. Előbb a labda, aztán a baba. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem számít faultnak az, ha az egyik játékos azért, hogy elvegye a másik játékosra a labdát, mondjuk becsúszik, oda megy, stb. Előbb a labdát rúgja el, és csak aztán borítja föl a másik játékost. Adott esetben gáncsolja ki. Ér hozzá. Így van, ér hozzá. Ezzel szemben, ha fordítva történik, előbb kirúgja a lábát, a mondjuk, és csak aztán rúgja el a labdát, az falt. Az falt. Ugye természetesen az is falt, hogyha előbb egy picit hozzáér valaki a labdához, majd azután, hogy 15 méterrel páros lábbal érkezett, így sípcsont és lábszárkapocs törés okozza mondjuk a labdát vezető játékosnak. Ez egy súlyos falt. Megkülönböztetünk tehát könnyebb és durvább szabálytalanságokat. Igen. A durvább szabálytalanságokat sárga lappal, adott esetben piros lappal is torolja meg a bíró. Ez az az ember, aki általában feketében van, de mindenképp az a színű, aki egyik csapat se. A sárga lap sárga színű, citromsárga, a piros lap nagyon sokan nézhetik esetleg narancssárgának is, de az igazából piros. A piros lap az kettő darab sárga lappal ér föl, tehát hogyha valakinek van már egy mérkőzésen egy falt miatt egy sárga lapja, egy durva szabálytalanság miatt, és még egy durvát szabálytalankodik, vagy mondjuk a tizedik kicsit, akkor kap még egy sárga lapot, és akkor egy piros lappal ballag le. Így van, tehát a második sárga lap egyenértékű rögtön egy piros lappal, de nem mindegy, hogy hiszen piros lapot rögtön is lehet kapni, egy nagyon durva szabálytalanság. Mondunk egy példát, valaki oda megy, ököllel leüti a támadó játékost, majd egy magasigerivel, pontosan én is ezt akartam mondani, fejre még rádolgoz egyet. Ez egy piros lap. Bizony. Viszont kaphatunk sárga lapot nem feltétlen szabálytalankodásért is, például, ha szövegelünk a bíróval. Leköpjük a játékost. Ez a partjelzőt. A szövegelés nem azt jelenti, hogy barátságosan elbeszélgetünk vele, hanem adott esetben durva szavakkal illetjük. Igen. Ki lehet állítani az edzőt is, és sárga lapot is lehet adni az edzőnek is. Így van. A kispadon is lehet sárga lapot kapni. A kispad az a pálya szélén lévő terület, és azok a játékosok ülnek ott a kispadon, akik éppen nem játszanak. Ezek az úgynevezett cserejátékosok. Valamint ott ül még az edző, a gyúró és az edző segédei. Ők nem állhatnak be. Emellett lehet sárga lapot kapni például olyanért is, hogyha dühünkben odavágjuk a labdát a földhöz, vagy elrúgjuk a másik elől, amikor az éppen szabadrugást akarna elvégezni. Hiszen, és itt jön a lényeg, a faltért szabadrugás jár, vagy 11-es. Pontosan. A szabadrugás az a dolog, amikor nem egy rögzített pontból, úgyhogy csak a kapusál velünk szemben rúgjuk rá a labdát nagyon közelről, hanem bárhol a pályán történik. A 11-es a szabadrugások királya. A 11-es akkor jár, hogyha egy durva vagy nem durva szabálytalanság, amit a bíró lefúj, a 16-oson belül történik. A 16-ost úgy ismerjük meg, hogy egy téglalap van fölfestve a kapu közelében, aminek egy kis boltív van a tetején. Ez nem egy barokk kaput hivatott ábrázolni, hanem azt mutatja meg, hogy 16 méterre helyezkedik el a kaputól, és a boltív pedig az az ív, amit körül kell állni, ha 11-est rúg valaki. Tehát az íven belül nem szabad állni. Pontosan. Van még valami a falttal kapcsolatban? Sok minden dolgot tudhatnánk még nektek mesélni, vagy tudnánk még nektek mesélni a faltról, de ez legyen mára ennyi elég. Pontosan, nézzetek utána, és figyeljétek a foci meccseket. És hogyha nézitek a meccset, lányok, akkor okosan fel lehet kiáltani néha, ez falt volt! És akkor a férjetek, vagy a pasitok elismerően néz rátok, vagy pedig gyanakodva azt, hogy ezt te honnan tudtad meg, banyek. Hozzá még egy sört, ne nézze annyi meccset. Ez volt tehát a Café Olé nőknek szóló foci perce. Szervusztok! Café 986. Klasszikus zenei kávészója. Minden hétfő este 9-kor Zsoltos Dáviddal és Nagy Bálinttal. Régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. Hírek a Rádió Café 986-on. 1980 hírek következnek röviden. Sikeresen befejezte rövid űrutazását a világ első magánűrhajója. Kaliforniában több ezren üdvrivalgással fogadták a dél-afrikai pilóta landolását. Nem alvilági leszámolás volt a szombati kettős gyilkosság, erősítette meg a rendőrség. Keszthelyi József alezredes ugyanakkor elmondta, egyelőre nem akarják elárulni, miért kellett meghalnia két kínainak. Az országgyűlés csaknem egyhangulag elfogadta az Európai Parlament magyar képviselőinek jogállását szabályozó törvényt. A képviselők tiszteletdíja 1 millió forint lesz, melyet a magyar költségvetés finanszíroz. Sikeres volt a mozi ünnep, 320 ezeren voltak moziban a hétvégén, körülbelül háromszor annyian, mint egy évvel korábban. A rövid híreket hallottátok, részletek fél óra múlva, sziasztok! Belovagol-e most 5 percen belül Napóleon fehér lovon ezen az ablakon? Hogy is van ez? Igen, igen, igen, igen. Közös nevező. Igen, igen, igen. Minden szerdán este 8-tól 10-ig. A Rádiókafé 98.6-on. Dús Polettel. Én tudtam. És Rokuti Andrással. Így döntöttünk volna? Bizony, bizony. Jussunk már közös nevezőre. Kedves hallgatóim, most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Óriási sztorik. Fantasztikus történetek. Kicsit bizarrabb dolgok az átlagosnál. Kérjük a gyengébb idegzetű gyerekeket, hogy most ne hallgassák a rádiót. Esti mese. Miért? Együtt. 1, 2, 3. A kiherélt medve. Volt egyszer egy kis falu, abban lakott egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Csak 2 nagy kövér ökröcskéjük volt, meg az erdő alatt egy darabka földjük. Egyszer azt mondja a szegény ember a feleségének. Hallod, anyjuk, kimegyek a 2 szép erős ökröcskémmel, felszántam a földünket. Jó van, apó! Menjen ki! Szántson! Kocsira pakolta az öreg az ekét, a boronát, befogta a 2 ökröt, aztán elindult. Annyira szerette a 2 ökröt, hogy egész úton csak így szólongatta őket. Cselő, hajsz 2 erős ökröcském! Az erdő szélére érve meghallotta a medve a szegény ember szólongatását. Nü, azt mondja magában. Megnézem már, igazat mond-e a szegény ember. Kicamorult az erdőből, és megirigyelte a 2 ökröt, olyan szép dagadtak voltak. Brum, apó, miért olyan kövérek erősek az ökreid, Brum? Az éjmedve pajtás, mert heréltek. Brum, ha engem kiherélsz, én is ilyen szép kövér és erős leszek, Brum. Egészen biztosan, de a herélés fájni fog. Inkább Brum tűrök, szenvedek, de olyan szeretnék lenni, mint az ökreid, Brum. Lefeküdt a medve. A szegény ember megfogta a bicskáját, kiherélte az állatot. Fájt a herélés a medvének, csak hánykolódott, jajgatott. No, szegény ember, Brum, Brum, ha még holnap is ennyire Brum fáj, akkor én herélek ki téged, Brum. Tudta a szegény ember, hogy a nagysebb lassan gyógyul, fájni fog a sokáig. Nagysebb. Csak azon tépelődött, mi lesz vele másnap, ha megint szántania kell az erdőszélen. Otthon észrevette a felesége, hogy szótlan az öreg, nagyon bántja valami. Na mondja már maga, vigyabja a lelkét annyira! Hely, asszony, így és így jártam a medvével. Azt mondta, hogy ha fájni fog hónap is, ő herék ki engem. Elnevette magát az öreg mama. Öreg apó, ezen ne búsuljon! Elmegyek én szántani valahelyet, aztán hogy gyűjjön a medve! Úgy is volt. Reggel felöltözött az öregasszony az uraruhájába, még a kalapot is a fejére húzta. Befogta a 2 ökröt a kocsiba, hajtotta a 2 herélt ökröt. Az erdőszélén levette az ekét a kocsiról, elkezdett szántani. Fütyül dalolt az eke után, la la la la, la la la la. Néha-néha vidáman odarikkantott az ökröknek. Nem sokára ordítva, fenyegetve kirontott a medve az erdőből. Ne szegény embert, ha te engem kiheréltél, most én herélek ki téged! Megkapta az asszonyt, leterítette a szántásra, húzta le róla a nadrágot, gombolgatta. Egyszer csak nagyot nézett a medve, mert csak egy nagy vágás látott ott, ahol herélni kellett volna. Hey, szegény ember, Brum! Rajtad még 2-szer nagyobb sebb van, mint rajtam, Brum! Megszánta, hát így.